سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qaybta toddobaad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya. qaybtii hore waxay inoo joogtay iyada oo la qabsaday magaalada muslimiinta ah ee Antakya, xilligii uu go'doonku sarnaa magaalada kuna hareereysnaayeen ciidamada saliibiyiinta. waxaa ku sugnaa jaaliyad reer arman ah, dadkaas oo qaarkood xiriir la lahaa xaakimkii magaaladaas ee yaqi siyaan. Maryuus ama Fayruus waa shaqsiyad reer arman ah oo xaakimka Andakiya u qaabilsanaa ilaalinta xuduudaha magaalada, balse ninkanaha ayaa taabilcagsigeeda waxa uu si qarsoodi ah fariin ugu diray hogaamiyihii saliibiyiinta ee Bohemond, isagoo oo u sheegay inuu hayo xog muhiim u ah oo u suuragelin karta inuu magaalada soo galo. taa beddelkeeda wuxuu codsaday in la siiyo dhul gaar ah iyo hanti haddii ay saliibiyiintu la wareegaan magaalada, waana laga aqbalay. ka hor inta aanan la gaarin waqtiga kama dambaysta ah ee dullaanka magaalada, Bohemond ayaa kulmiyey saraakiishii saliibiyiinta, kalana hadlay walaacii ay qabeen iyo inaysan ka bixin ballantii ahayd in maamulka magaalada uu isagu leeyahay haddii ay dhacdo inay qabsadaan. dhanka kalena waa uu ka qariyey oo uma sheegin ninka la soo xiriiray ee jaasuuska ah. aroornimadii hore ee 3 July ee 1908, maalin uun kadib markii uu baxay hogaamiyihii saliibiga ee Stephen, ninkii jaasuuska ahaa ee Fayruus ayaa ballaqay albaabadii magaalada, mar qura ayaana waxaa soo xaroday kumanaan ciidamo saliibiyiin ah. riwaayadaha qaar waxay sheegaan in ninkan armanka ah ee Fayruus uu dilay walaalkii si aanan loo ogaan dhagarta uu sameeyey, waxaana goor dambe xaaladda iyo halka ay marayso ku baraarugay xaakimkii Andakiya ee yaqi siyaan, kaasoo ay goortaasi talo ku dhalatay. wuxuu isku dayey inuu baxsado, balse waxaa isku hareereeyey oo ku soo jeestay ciidamo armiiniyiin ah, kadibna waa ay toogteen. askarta armiiniyiinta ayaa madaxa ka jaray hogaamiyaha ay dileen, iyagoona u geeyey saliibiyiinta. arrintaasna waxay argagax iyo walaac gelisay dadkii muslimiinta ahaa. kumanaanka askari ee saliibiyiinta ah, isla markaana muddada 7 bilood ah ku go'doonsanaa magaalada Andakiya, ayaa ku kacay gumaad u xushnimo ah, halkaasoo ay ku dileen dumar iyo caruur aan tiradooda la cayimin, sidoo kalena waxay qafaasheen haween badan oo muslimaad ahi. habkan waa dhaqan ay fir u leeyihiin saliibiyiinta maanta, oo ay xadaarad sheegtaan ayayna ugu sii liitaan iyaga oo muslimiinta u gumaada nooc walba, hadday tahay duqayn, tacdiibin, xabsi, dhac, barakicin iyo qalqalgelin. saasoo ay tahayna waxay isku sheegaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha, taasoo ay uga dan leeyihiin inay ku qaldaan bulshada. inta haatan la xusuusan yahay xarafka taariikhda, xadgudubkii Fircoon baa u weyn xukunka daaquudka, kuwii xasuuqay Bosniya miyaa xuquuqul insaan leh, kuwii xabaalay Jejniya miyaa xuquuqul insaan leh, kuwii xaqay Filastiin miyaa xuquuqul insaan leh, kuwii xabasho noo dhiibay miyaa xuquuqul insaan leh, xulufadii Afgaan laysay miyaa xuquuqul insaan leh, ma kuwii Ciraaq ku xadgudbaa xuquuqul insaan leh, ma hunduuga Kashmiir xirtaa xuquuqul insaan leh, ma Maraykanka xiraansan baa xuquuqul insaan leh. soo duulayaashu waxay isku qaybiyeen qalacadihii magaalada si ay uga gaashantaan weerar iyo kacdoon daaqili ah. muddo kadibna Bohemond ayaa magaalada ka taagay calankiisa, wuxuuna amar ku bixiyey in la aasoomiyo dadka kumanaanka kun ee muslimiinta ah ee ay gumaadka u geysteen. isla xilligaasi karbuuqa oo hogaaminaya ciidamo uu soo diray suldaankii ugu weynaa ee salaajiqada ee xilligaasi ee Burkiyaroq kuna soo guuldaraystay go'doonkii Arraha ayaa gaaray tuulada Daabiqa oo qiyaastii 650 kilomitir u jirta magaalada Andakiya. Karbuuqa ayaa kulmiyey ciidamadii uu watay iyo kuwii salaajiqada Shaamah oo uu ku jiro Daqaaqa oo ahaa suldaankii Dimashq, balse Ridwan oo maamulayay Xalab ayaa iska diiday inuu ka mid noqdo isbahaysi uu ku jiro walaalkii Daqaaqa oo ay cadaawadii ka dhaxaysay. Lix maalmood kadib markii magaalada Andakiya ay gashay gacanta saliibiyiinta ayaa waxaa soo gaaray ciidamadii uu hogaaminayay Karbuuqa, kuwaasoo markiiba isku dayay inay xoog ku galaan laakiin maanay dhicin. Wuxuuse go'doomiyey ciidamadii saliibiyiinta ee halkaasi haystay. Ma jirin wax raashin ah oo yaalay magaalada Andakiya maadaama kaydadkeedii ay dadku cuneen 7 bilood ee uu go'doonku saarnaa. Sidaa darteed waxay xaaladdu ku xumaatay ciidamadii saliibiyiinta. Waxay dani biday inay cunaan baqtiga iyo caleemaha geedaha, tan oo ugu dambayntii ku qasabtay inay mar kale u qaylo dhaansadaan imbaraadoorkii Byzantiyada oo ay markii hore ku ballan fureen. Ilka Abeso hoos bay ka xiriiraane wuxuu boqorkii Byzantiyada ka soo dhaqaaqay Qustantiniya isaga oo ka soo gudbay Aasiyada yar si uu walaalihii saliibiyiinta ah u badbaadiyo, balse isaga oo socodkiisii ku jira ayaa waxaa gaaray warar la xiriira awoodda ciidamadii salaajiqada iyo inay ka kooban yihiin imaarado isku tagay. Marka ayuu u baqay magaaladiisa, halkii uu ka soo baqoolay ayuuna si degdeg ah ugu carraabay. Ciidamadii saliibiyiinta ayaa 4 maalmood oo go'doon ah kadib waxay bilaabeen inay ka degaan qalcadihii ay ku jireen oo ay u hadafaan gudaha magaalada daalka iyo gaajada awgeed. Taariikhyahanadu waxay sheegayaan in Bohemond iyo ciidankiisaba mid mid loo qaban lahaa haddaanay iskhilaafin muslimiintii go'doonka ku hayay. Xaqiiqdiina waxaad ogaanaysaa dhab ahaanshiyaha oraahda ah. Cadowgeenna noogama guulaysanayo awood uu leeyahay ee waxa uu inooga guulaysanayaa taagdarrideenna. Hadalka la mid ah ayaa waxaa laga wariyey Amiirul Mu'miniin Cumar radiyallahu anhu oo yiri wuxuu Allah noogu gargaarayaa daacadiisa iyo macaasida cadowga, haddiise aanu macaasida ka sinnaano waxaa adkaanaya cadowga. Karbuuqa oo ahaa hogaamiyihii guud ee ciidamadii muslimiinta ee go'doonka ku hayay Andakiya ayaa ku fikiray muhiimadda ay Xalab u leedahay dagaalkan, wuxuuna istusay inuu xiriir la sameeyo Ridwan kuna qanciyo inuu dagaalka ka soo qayb qaato. Daqaaq oo la dhashay Ridwan ayaa aad uga carooday fikraddan, wuxuuna durbadiiba marmarsiyo ka dhigtay inuu ku laabanayo Dimashq oo uu kaga cabsi qabo inay soo weeraraan kooxda cubaydiyiinta ee Shiicada ah. Isla xilligaas, amiirkii Ximis janaaxu dowla Xuseyn bin Malaacib ayaa isagana ku dooday in magaaladiisa ay ku jirto halis, soona weerari karaan amiiradii Raxbiya iyo Minjab oo cilaaqo la lahaa suldaankii Xalab ee Ridwan bin Tatash. تلكم إيشيان وتعسك لقاية تسبح قورت اللو وذق الشيو توسن بوحيلانو متكستابا كاشبوزي تايومو ييو طلاية. Inta oo dhan waxaa ka sii daran cunsuriyad iyo jahiliyad ka dhex dilaacday ciidankii muslimiinta, kuwaasoo u kala baxay Carab iyo Turki. Turkida oo ka dhignaa salaajiqada ayaa waxaa hogaaminayay Karbuuqa, halka ciidamadii Carabeedna uu amiir u ahaa Wathaab bin Muxamed Almardaasi. Fitantan ayaa waxaa horiyey amiirkii Xalab Ridwan bin Tatash oo fariin fidnaysan u soo diray ciidamadii salaajiqada, isaga oo ku dhiirageliyey inay la dagaalamaan ciidamada Carabeed ee walaalahoodahi. Diinta Islaamka ayaa meel adag ka istaagtay fitanta iyo cunsuriyadda jaahiliga ah, waxaana ka warramaya Sheekh Cabdul Ilaah. Nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu oo maqlay dad ansaari iyo muhaajiriin oo xoogaa maalin ay wax dhex mareen, war dacwadan maqlay ahli jahiliyada, dacwadii jahiliyada soo noqotay maxay tahay? Dacuuha fa innaha khabiitha, war iska dhaafa waa mid xun weeyaan, khabiith wey. Wa fi riwaayatin dacuuha fa innaha muntinna, waa mid urus shirku ka soo baxay, iska ilaali, waa qabyaaladii iyo wixii lamid ahaa iyo caydii iyo hadalladii xumaa. Nabigu waxa kaloo ka sugan inuu yidhi laysa minna من دعا إلى عصبية نقمد ما هنك عصبية ما رتي دتك وقو باغة وليس منا من قاتل على عصبية ننك عصبية قد قال لما نبدنا قماها ما أنت واحد سومالك أصلا بول فيرس مدبا انتو حين إيا رير هبل انتو ميلكو حرايستي وعيدا ما يرسم يستي أيا إياقي حدودك على الدكتين كانوا هبلان بنتلان سوماليلان جبلان كوفر قلبيت هير شبالي وحضران ودقيهين كو عصب بينو مغلينا مركا أرنتا سوارين وحاوي آد وفولحون وإن لقوا ay haboon tahay wey. Haddaan u laabano magaalada Andak iyo go'doonkii Sarna, Buhimand ayaa dareemay halistii ugu dambeysay markii uu arkay inay ciidamadiisu qarka u saaran yihiin inay haraad iyo gaajo u dhintaan. 19 maalmood kadib go'doonka, waxa uu laba ergay oo uu mid yahay Badr Sanasiga u soo diray Karbuuqa oo ahaa emirkii ciidamada Salaajiqada, isaga oo dalbanaya in wado loo furo si ay gabi ahaanba uga baxaan magaalada Andakiya. Karbuuqa oo arrimahan dhinacyo kala duwan ka eegaya, kana baqaya khiyaanada Buhimand, ayaa diiday dalabkii ergada, taa beddelkeedana waxa uu go'aansaday inuu ku adkeeyo xisaarka, kadibna uu magaalada iqtixaamo amaba uu xoog ku jiro. Buhimand ayaa markan waxa hor yaalla oo kaliya khiyaarka dagaalka, ciidamadiisuna uma diyaarsana. Nin faalliyo kitaab gabloow Nasaaro ah ayuu ku amray inuu faafiyo inuu riyo ugu yimid Badri Andros oo muddo ka hor xilligaasi geeriyooday, isla markaana uu tusiyey goob ka mid ah magaalada Andakiya oo ay ku taalay kaniisaddiisa. Sida uu sheekada khiyaaliga ah ku sheegayo faalliyahaas, wuxuu Badriga u sheegay in halka ay kaniisaddu ku taalay lagu aasay eebo loo adeegsaday dilkii Nabi Ciise calayhi salaam, haddii birta la soo bixiyo oo la siiyo ciidankii saliibiyiintana aanay weligood jabi doonin. Inkastoo Nabi Ciise calayhi salaam uu Allaah u qaatay samada isla markaana aanay waxba ka jirin sheekooyinka Nasaarada, haddana faaliyaha iyo Buhimand ayaa waxay meel ku aaseen Saif, kadibna ciidamadoodii ayay soo kaxeeyeen si ay u tusaan dhabna ay uga dhigaan sheekadii khiyaaliga ahayd. Ciidamadii saliibiyiinta oo jaahilnimadoodu xaddaaf ahayd ayaa xaqiiq u qaatay in eebadan guul lagu helayo, waxayna isgeliyeen xamaasad iyo inay diyaar u yihiin inay dagaalamaan. 28 Julaay ee 1998, ciidamadii saliibiyiinta ayaa bilaabay inay ka soo baxaan magaalada Andakiya iyagoo doonaya inay wajahaan ciidamada muslimiinta. Laakiin dhanka muslimiinta, Karbuuqa ayaa wuxuu diiday inuu dagaalku isaga bilaabo, wuxuuna door biday inuu sugo inta ay ka soo dhammaanayaan magaalada. Hoggaamiyahan ayaa wuxuu aaminsanaa inuu dagaalka bilaabo marka ay soo wada baxaan Nasaarada, taasoo uu qiyaasayay inay u suuragelin karto inuu gaarsiiyo jab taariikhi ah oo aanay ka soo waaqsan. Ciidamadii saliibiyiinta ee soo baxay ayaa waxaa horkacayay Rimankii afraad, waana ninkii watay eebadii lagu sheegay in lagu dilay Nabi Ciise calayhi salaam. Intaa kadib waxaa dhacay dagaal culus kaasoo bilowgiisii hore ay guushu sigtay inay raacdo muslimiinta. Saliibiyiintu waxay galeen dagaalka madanbeys ah halka ciidamadii muslimiinta ay dirirta bilaabeen iyaga oo kala shakisan. Hoggaamiyeyaasha ciidamada muslimiinta ayaa mid mid uga baxsaday dagaalka iyagoo ay la socdaan ciidamadooda. Kuwoodii ugu horreeyay ee baxay waxay ahaayeen Turkida, waxaana goobta ku soo haray mujaahidiintii carbeed iyo kuwa kale oo tirayar. Ciidamadii saliibiyiinta ayaa lagu amray inaanay ku mashquulin inay wax bililiqaystaan, taa beddelkeedana ay isku dayaan inay eryadaan ciidamadii muslimiinta ee dagaalka ku jabay, waana ay u suura gashay. Masaafo dhan 3 kilomitir ayay daba taagnaayeen, tanina waa arrin murugadeeda leh. Dagaalkaasi kadib waxay magaalada Andakiya noqotay daar shisheeye, maadaama ay calankooda ka taagteen kuna soo rogeen xukunkooda, balse uma suuragelin inay horay ugu sii dhaqaaqaan halkii ay ballantoodu ahayd ee Baytul Maqdis culaysyo soo wajahay awgood. Caqabadaha waxaa ka mid ahaa tirada ciidamadooda oo aad isku dhintay maadaama ay soo galeen dagaallo ay ku hoobteen laga soo bilaabo macrakadii Niqiya ee dhacday 409 Hijriyada. Culayska kale ee haystay wuxuu ahaa in magaalada Andakiya ay ku noolaayeen Nasaaro badan oo Orthodox ah, isla markaana taageersanaa imbaraadorkii Byzantiyada, tan oo keeni kartay kacdoon daaqili ah haddii ay saliibiyiintaas u muujistaan inay ka madax bannaan yihiin Byzantiyada. Mushkiladaha kale ee soo wajahay waxaa ka mid ah kaydadkii magaalada oo ahaa kuwa maran, maxaa yeelay go'doonadii muddada dheer Sarnaa ayaa sababay inay dhammaadaan. Caqabada kale ee soo food sartay waxay ahayd mid la xiriirta xukunka magaalada iyo cidda loo dhiibayo. Inkastoo ka hor la wareegitaankii Andakiya ay hoggaamiyeyaashii saliibiyiinta xukunka magaalada uga tanazuleen Buhimand, haddana arrinkaasi waxaa ka baxay Rimankii afraad oo ku xirnaa baadirigii Nasaarada ee Orban Athani, ahaana ninkii uu xukun jacaylku madax maray. Ninkaas ayaa wuxuu si adag u mucaaraday in magaalada loo dhiibo Buhimand, hadal oo kaliyana kuma ekeysan ee wuxuu gaar ula baxay ciidamadiisa isaga oo xirtay aag ka mid ah magaalada. imbaraadorkii Byzantiyiinta Qudhiisa waxa uu magaalada Antakya u arkaa xaq ay dawladdiisu leedahay, marnaba raalli kuma noqonayo in qof kale uu ka taliyo. Waa sidan dhaqanka iyo caadada gumaystaha. Bal eeg ciidamadan markii ay dalkooda ka soo tagayeen, waxaa loo lulay calan been ah, waxaana loo sheegay inay qabsanayaan dhulka muslimiinta. Haddana markii ay yimaadeen, waa kuwan la soo baxay wejiyadan. Habdhaqankaasi ma ahan mid xilliga uun ku eka, balse ilaa maanta waa ay isticmaalaan, iyaga oo marka ay ku duulayaan wadamada muslimiinta samaysta halkudhigyo dharlanteed ah oo ay ku marin habaabiyaan ciidamadooda, shacabkooda, iyo xataa caamada muslimiinta. Waxaana arrintan milicsanaya Sheekh Suldaan: marmarsiiyaha gaaladu ay samaynaysa wax sukriye maaha, weligoodba saasi usoo marmarsoon jireeno. Ilaahay subxaana wa tacala waxay nooga waramay Fircoon, waqaala Fircoonu daruunii aqtul Muusa. Fircoon baa markaa hadlayay, wuxuu leeyay nimanyo idaaya bal Muuse aan dile, maxaad markaa Muuse ku dilaysa? Inay akhaafu an yubadila diinakum, waxaan uga baqayaa diintiina inuu bedelo. Aw an yudhira fil ardi alfasaad, an waxaan ka baqayaa dhulka inuu fasahaad keeno oo dhulka uu bi'iyo. Mar kale Fircoon dacaayad kale u furay Haamaan ayuu la hadlay: Haamaan, waxaad ii dhistaa taaga dheer ii dhis, lacalli abluqu lasbaaba, asbaabtii asbaaba samaawaadka ahayd inaan gaadho baa laga yaabaa, oo aan soo arko ilaahii Muusena aan soo arko. Laakiin maxaa jira? Waxaa jirta waa inii la adunuhu kaadiban, waxaan soo u malaynayaa inuu yahay beenaale oo wax mataqaana xaggaa jiraaba aanay jirin. Markaas sarxi baa la dhisayaa, dhagxaan baa la gurayaa, qoryaa lasoo gurayaa, dadkii baa shaqaynaya, kuuli baa la soo qabsanayaa, hanti baa baxaysa. Dadku waxay sugayaan Muuse waa ciidan raaci mayse, goota aan sugno bal inta mataqaana samada la tegayo baa la leeyahay. Hadeerta waxa weeye mataa saasoo kaato dadka loo luminaya. Marka dacaayaadka laga soo daalo baa la oranaya mataqaana maaragta culimmadaan shirinaynaa, kanaanu qabanaynaa, waxaanu soo balbaarinaa, waxaan ay sheegeen inuu sax yahay oo jihaadkan uu kitaabka iyo ilaa la yidhaho jihaadku kitaabka uu kuma yaalo. Marka taasi way jirtaa, dacaayadda raqiiska way jirtaa, dadku inay ku baraarugaan oo ay fahmaan. Haddii aan u soo laabano Antakya iyo xaalkeeda, kowdii bishii Julaay ee sannadkii 1998 waxaa kulan isugu yimid dhammaan madaxdii saliibiyiinta, iyagoo istusay in hadafkoodu yahay Baytul Maqdis, balse ay awooddooda ciyeelayso sababtoo ah waxay u tagayaan ciidamo nasiino haysta, iyagana daal iyo diif ayay la daalaa dhacayaan. Sidaa darteed waxay muhiim u arkeen inay helaan taageerada imbaraadorkii Byzantiyada, taasina aanay dhacayn iyadoo aan looga tanazulin talada maamulka Antakya. Intaasi kadib, imbaraadorkii Byzantiyada ayaa waxay u direen fariin ay kaga codsanayaan inuu soo hoggaamiyo ciidamo badan oo ku saacida duulaanka ay ku qaadayaan Baytul Maqdis, oo ay xilligaasi ka arriminayeen kooxdii cubaydiyiinta ee Shiicada ahayd. Qolaba qolada kale ayay u dhakan tahay. Imbaraador Komenin waxa uu garowsaday inaan jacayl loogu tanazulin, balse ay dantu keentay arrintaas, laakiin isaguna wuxuu go'aansaday inuu isku xoog jebiyo muslimiinta iyo nasaaradii Yurubta, kadibna uu keligii ku soo haro meydaanka. Sidaa darteed wuxuu ka meermeeray inuu jawaab rasmi ah ka bixiyo codsigii loo soo diray. Go'aanadiisa waxaa ka mid ahaa inuu la bawajiilay in kula dhaqmo labada geesood. Wuxuu durbadiiba fariin u diray cubaydiyiintii haysatay Baytul Maqdis oo uu u bandhigay iskaashi ciidan, ha yeeshe ee waxaa fariintan gacanta ku dhigay saraakiishii saliibiyiinta oo ogaaday xaqiiqda Komenin. Saliibiyiintaasi waxay go'aansadeen inay dhaqaaqaan oo aanay sinaba uga harin duulaankooda Baytul Maqdis. Bilihii Agosto iyo Oktoobar ayayna bilaabeen howlgallo dhac iyo boob ah oo ay ka sameynayeen deegaanada ku xeeran Antakya, kuna soo ururinayeen hanti iyo cunno ay saad ka dhigtaan. 15-kii Noveembar ee 1998 waxaa kulan isugu yimid hoggaamiyaashii saliibiyiinta oo isla go'aamiyey inay u dhaqaaqaan Baytul Maqdis, balse Buhimondo iyo Rimonkii afraad ayaa isku qabtay talada magaalada kadib markii Buhimondo uu si cad u sheegay inaanay Antakya ka mid ahayn maamulka Byzantiyada. Si uu uga dhabeeyo hadalkiisaasa ayaa wuxuu casilay Yoxanaa Arraabica oo ahaa madaxii kaniisadda Orthodoxiska, hayeeshe ee Rimonkii afraad ayaa ku fakaray inuu arrintan ka faa'iidaysto, waxaana uu isxijiyey dhanka dowladda Byzantiyada. Rimon iyo Buhimonda ayaa isweydaartay hadallo kulkulul oo ay caro ku dheehan tahay, heer ay ku sigteen inay isku gacan qaadaan ilaa markii dambe uu magaalada ka bilowday kacdoon ay sameeyeen ciidamadii saliibiyiinta iyo saraakiishoodii dagaalka. Waxay ku goodiyeen inay derbiyada magaalada duminayaan haddii aanay heshiin Rimon iyo Buhimond. taasi waxay keentay in labadii hoggaamiye ay mar kale wada fariistaan oo gaaraan heshiis ku meel gaar ah iyo inay qaadaan weeraro mashquulin ah kadibna ay wada xisaabtamaan. Waxay diyaariyeen ciidamo weerara magaalada mucaaratu nucmaan oo hadda ka tirsan gobolka idlib ee suuriya, dhacdana koonfur bari marka laga tilmaamayo dhanka andakiya. Dadkii magaaladan waxay fariin gurmad dalbasho ah u dirsadeen xaakimkii xalab ee ridwaan, laakiin ninkaasi wax muhiimad ah maanu siin qayladhaantaasi. Tanina waxay sababtay in dadkii magaalada ay isku dhiibaan saliibiyiinta. Isdhiibiddan ayaa waxaa sabab u ahaa dadkii oo ka tegay iska dhicinta iyo diyaargarowga. Arrintanna waxay maanta ka jirtaa meelo badan oo caalamka Islaamka ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Waxaad arkaysaa magaalo dhan oo shisheeye qabsaday oo dadkii joogay culimo iyo caamaba ku raali noqdeen iyagoo dullaysanna la nool yihiin shisheeyaha. Abwaan Soomaaliyeed oo taa cabiraya ayaana waxa uu yidhi, dalkoo cadow handaday uu dharaar ku hantay xooggiisa amase ay abaar ku hindhistay oo halac ka duulaayo, halgankiisu yaa xoog le buu hadal ku koobnaa. Dhallinyaro u hawshoota iyo haaribaa jiray, iminkana harkiibay hurdaan hebeladeennii. Waxaa hodadada keenay waaqaad la haaligay, hiddaheenan lumay weeye ee haadku weeraray ka hakada habdhaqan keenan tegay in hintaaqi. Sida caadadaba u ahayd, saliibiyiintu waa ay ka baxeen ballantii ay la galeen dadkii ku noolaa magaalada mucaaratu nucmaan iyagoo u geystay gumaad bahalnimo ah dabna qabadsiiyey qaybo badan oo magaalada ah. كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان ولا خطاب طويل. Taariikhyahannada ayaa dhibkan ku dhacay muslimiinta diyaar garow la'aantooda ka sokay u aanaya garabka bixidda uu ku sameeyay xaakimkii Xalab, waxaana arrintan khudlaaminta ah milicsanaya Sheekh Xasan. Alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, wa in istansaruukum fi ddiini fa calaykum annasr, haddii walaalihiinnu diinka Ilaahay gurmad idinku weydiistaan waxaa dushiinna waajib ku ah ina muslimiinta ay u nusraysaan, oo waxaad heli kartaan xoog iyo hanti iyo kelimo waxaad heli kartaan inaad muslimiinta ku garab istaagtaan. Haddaad awoodi karto lafahaaga inaad geyso laa amliku ilaa nafsi wa akhi, oo adi iyo wiilkaaga ama walaalka intaad meesha tagtaan goobta istaagtaan, nusro weyn. Waxaa xaaraam ah mamnuuca muslimiinta in garabkooda la banneeyo. Qof muslima ee gaalo la dagaalamaya ee gacan ku taagay uu yiri walaal ii gurmo, inaad u gurman weyso aad ku fiirsato dagaalka ikhdaal ayaa la yiraahdaa xaaraam. Waxaa dib u soo cusboonaaday khilaafkii Rimon iyo Buhiman. Badi saraakiishii dagaalka ee saliibiyiintu waxay taageereen Buhiman, sidaa darteed Rimon ayaa waxa uu door biday in uu tanasulo, taasoo xeelad ka ahayd. Wuxuuna codsaday oo keliya in laga dhigo ninka hoggaaminaya weerarka Baytul Maqdis. Buhimond ayaa ogoladay arrintan, isagana wuxuu ku haray magaalada Andakiya oo awalba ahayd hadafka ugu weyn ee uu u dagaalamayay. Wuxuuna meesha ka saaray ujeedkiisii qabsashada Baytul Maqdis ee uu saliibiyiinta kale u muujinayay. Rimon ayaa horkacay soo duulayaashii isagoo cagacad oo labisan dharkii xujeeyada Nasaarada ah, iskuna muujinaya inuu yahay hoggaamiye diineed si ay u soo qabsadaan dhulkaasi barakaysan ee ay muslimiintu leeyihiin. Duulaanka waxay qaadeen sannadkii 492 hijriyada oo waafaqsan 13 Januari ee 1999 kadib go'doonkii ay muddada 7 bilood ah ku soo hayeen magaalada Antakya iyo dagaallo ay meelaha qaar ka soo galeen. Dhegaystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 7-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya. Tan iyo qaybta xigta, wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. أن نصري سوف يبكي